przyjmować tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 27 stycznia. Właśnie minęła 10. Serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drost. To krok w dobrą stronę. Politycy PiSu i KO zgodni po spotkaniu prezydenta z szefem dyplomacji. Mija 81 lat od wyzwolenia Auschwitz. W Oświęcimiu dziś rocznicowe uroczystości. Odwołane zajęcia, unieruchomione tramwaje i śliskie chodniki, czyli ciąg dalszy kłopotów z gołoledzią. Oficjalnie po wczorajszym spotkaniu prezydenta z ministrem spraw zagranicznych komunikatu nie było. Rzecznik MSZ zdradził tylko, że rozmowa Karola Nawrockiego i Radosława Sikorskiego miała konstruktywny przebieg, a obie strony mają zbliżać się do rozwiązania trwającego od miesięcy impasu w sprawie ambasadorów. Są za to komentarze po spotkaniu. Poseł PiSu Piotr Uściński uważa, że to krok w dobrą stronę i że prezydent nie blokuje całego procesu nominacyjnego, a jedynie oczekuje przedstawienia innych propozycji. Pan prezydent wskazał rządzącym, które osoby są nieakceptowalne, z jakich powodów, i oczekuje, że będą przedstawione inne kandydatury, ale to nie jest tak, że prezydent wskazuje sam, kto ma być kandydatem na ambasadora. I myślę, że najlepsze rozwiązanie jest właśnie takie. Spotkanie, cztery oczy. Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna również pozytywnie ocenił spotkanie. Dodał, że to sprawa ważna dla budowania wizerunku Polski. Rozmawiałem wczoraj z ministrem, z premierem Sikorskim. To jeszcze będzie wymagać oczywiście ustaleń, spotkań, rozmów, ale budowanie takiego elementarnego zaufania, z którego wynika konieczność i w konsekwencji podejmowanie wspólnych decyzji, także personalnych, bardzo ważne, kluczowe. A spór o nominacje ambasadorskie trwa już prawie dwa lata. W Oświęcimiu rozpoczynają się uroczystości 81. rocznicy wyzwolenia Auschwitz. Na świecie 27 stycznia obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. W uroczystościach na terenie obozu Zagłady weźmie udział około 20 byłych więźniów, prezydent Karol Nawrocki, przedstawiciele instytucji państwowych oraz zagraniczne delegacje. Na terenie miejsca pamięci jest Paweł Pawlica. Dzień dobry. Jak będzie wyglądać początek uroczystości? Te uroczystości zgodnie z wieloletnią tradycją rozpoczyna złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przed ścianą straceń przy bloku 11. To ważny moment, w którym ramię w ramię stają ostatni żyjący świadkowie piekła Auschwitz i pracownicy miejsca pamięci, mówi Paweł Sawicki z Muzeum Auschwitz-Birkenau. Zwyczajem i taką tradycją tego szczególnego dnia jest to, że rano grupa byłych więźniów w towarzystwie też pracowników miejsca pamięci, czyli tych, którzy opiekują się tym miejscem, razem upamiętniają ofiary w miejscu symbolicznym pod ścianą straceń przy bloku 11. Główne uroczystości odbędą się o godzinie 16 na terenie byłego niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau II w budynku dawnej zauny. Głos zabierze tam jeden z byłych więźniów, 97-letni Bernard Offen. Po raz pierwszy tak obszernie zostaną przytoczone nagrane już wcześniej wypowiedzi ocalałych. Nie ma zaplanowanych przemówień polityków. Uroczystość zakończy ceremonia zapalenia zniczy i modlitwa przed pomnikiem przy ruinach dawnych krematoriów. Paweł Pawlica, bardzo dziękujemy za relację. Wielkopolska kolejny dzień zmaga się z utrudnieniami. Dziś znowu w wielu szkołach odwołano lekcje. Dla uczniów, którzy nie dotrą do szkoły, zostały zorganizowane zajęcia opiekuńcze. W Szczecinie nadal nie jeżdżą tramwaje. Powodem paraliżu komunikacji jest oblodzona sieć trakcyjna. Ruch jest całkowicie wstrzymany i nadal nie wiadomo, kiedy składy wrócą na swoje trasy. Spore obłożenie na SOR-ach na Lubelszczyźnie. Wszystko przez marznące opady deszczu i gołoleć na chodnikach oraz ulicach jest ślisko. Do szpitali z urazami kończyn trafiają zarówno młodsze, jak i starsze osoby, mówi kierowniczka SOR-u Agnieszka Ponieważ. Średnia wieku to jest takie między 18 do 60. Osoby starsze raczej uważają. Najpoważniejsze rzeczy to złamanie podstawy czaszki, złamania podłudzia wymagające operacji. A na dziś opady marznącego deszczu prognozowane są jeszcze tylko na północnym wschodzie Polski. Co najmniej 21 osób zginęło w wyniku ataku zimy w Stanach Zjednoczonych. Liczba ofiar śmiertelnych arktycznych nawałnic wzrasta z każdym dniem. Najtrudniejsza sytuacja jest na wschodnim wybrzeżu. W dalszym ciągu ostrzeżeniami objęte są tereny, gdzie mieszka 200 milionów ludzi. Chociaż dostawy prądu są stopniowo przywracane, ponad 560 tysięcy odbiorców wciąż pozostaje bez energii elektrycznej, w tym ponad 195 tysięcy w Tennessee. Biały Dom wydał zezwolenie dla firm energetycznych obsługujących znaczną część wschodniego wybrzeża na uruchomienie awaryjnych źródeł energii elektrycznej w związku z gwałtownym spadkiem temperatur. W poniedziałek z amerykańskich lotnisk odwołano 5900 lotów, w sumie od początku weekendu. Nie wystartowało około 20 tysięcy rejsów. To najwięcej od początku pandemii z 2020 roku. Burmistrz Pittsburgha Cory O'Connor poinformował o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w mieście po tym, jak ostatniej nocy zepsuło się 37 pługów śnieżnych. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, tylko na południu może się przejaśniać, miejscami śniega, nad morzem i Podkarpaciu mrzawka, na wschodzie i północy mglisto, od minus 1 stopnia w Suwałkach do plus 1 w Warszawie i plus 4 w Krakowie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 6 minut po godzinie 10. Tak sobie pomyślałam, że dzwony i zegary otwierające utwór Time skutecznie obudzą tych jeszcze nieobudzonych. Chociaż nie chcę wywierać żadnej presji, leniuchującym jeszcze w łóżku szczęśliwcom pozwalamy się powoli rozbudzać. Dobrego dnia. Za konsoletą Krzysztof Sagan, audycję wydaje Gosia Jakubowska, ja się nazywam Justyna Grabasz, a tę godzinę otworzyła nam oczywiście grupa Pink Floyd i perkusyjne solo Nicka Masona, które dzisiaj obchodzi urodziny, tak więc po raz kolejny, dziś i nie ostatni, śpiewamy 100 lat. Poza tym tytuł Time pojawia się także m.in. dlatego, że dziś Państwa pytam o ulubione filmy z motywem podróży w czasie. Wśród propozycji od Państwa pojawiały się już m.in. Seks Misja czy Donnie Darko o ponadczasowym przesłaniu i niezrozumianych przez świat superbohaterach. Dobrego dnia, małpapolskieradio.pl, to jest nasz adres mailowy, na który można kierować wiadomości w temacie ulubionych filmów, no i przy okazji marzeń, w jakich czasach najbardziej chcieliby Państwo wylądować. A teraz czas na naszą płytę tygodnia. Jestem czymś więcej niż tylko przypadkiem. Więcej niż piórkiem na wietrze czy liściem jesiennym. Rzucę się w momenty, rzucę

Czyli mówimy tutaj o grupie, która postanowiłaś sobie w grudniu, że będzie teraz od 2026 roku biegać. Czyli to bieganie jest dla nich zupełnie nowe. No i co się wydarza? Mamy śnieg, mamy lód, zimno, bardzo zimno. I teraz jak się nie zniechęcić? Przede wszystkim trzeba sobie to bieganie ułatwić. Czyli wybrać sobie stałą trasę, wybrać sobie stałą najlepiej porę dnia. Byłoby idealnie, gdyby było jeszcze jasno na dworze. No i dobrać sobie dobre ubranie, bo to ubranie w zimowym bieganiu ma wielkie znaczenie. Powiedziałaś o tym, że musi być to stała trasa. Dlaczego? Dlatego, że warto zimą jest sobie ograniczać ilość decyzji, które musimy podejmować. Już i tak będzie nam ciężko zmobilizować się do wyjścia z domu, więc warto jest mieć stały set i wiedzieć, w co się ubiorę, gdzie pójdę, jak to będzie wyglądało, a nie narażać się na ciągłe takie podejmowanie decyzji. Dobra, to teraz którą, nie wiem, czapkę założyć? To teraz o której wyjść? Gdzie tutaj biec? W lewo czy w prawo? Najlepiej jest sobie ograniczać te decyzje, dlatego, żeby było nam odrobinę łatwiej. No dobrze, to teraz będę grymasił, chociaż ja tego nie robię na co dzień. Jest ciemno, zimno, wilgotno. Jeszcze smog. Moje doświadczenie jako biegaczki jest takie, że ta pogoda w domu zawsze wygląda znacznie gorzej z perspektywy kanapy niż z tej perspektywy, jak się już wyjdzie. No i to bieganie zimowe ma taką wyższość nad bieganiem letnim, bo po pierwsze w bieganiu zimowym znacznie mocniej docenimy ten zastrzyk endorfin niż w bieganiu letnim, kiedy mamy generalnie tych bodźców, świeci słońce i jest nam wspaniale i dobrze, no to bieganie zimowe powoduje, że faktycznie okej, będzie nam ciężko wyjść z domu, ale za to jak to zrobimy i wrócimy do domu, to ten zastrzyk endorfin będzie dużo bardziej odczuwalny i będziemy też mieć dużo większą satysfakcję, że jednak podnieśliśmy się z tej kanapy, więc takie dodatkowe dwa punkty. No jest jeszcze jedna bardzo niedoceniana rzecz, a mianowicie przy zimowym bieganiu ciężej jest popełnić największy grzech początkującego biegańcza, czyli ciężko jest być nadgorliwym. Z jakimi ty się z kolei problemami spotykasz, myśląc o tych początkujących biegaczach? Na co oni narzekają, poza tym, co ja powiedziałam? Narzekają przede wszystkim na ubranie, na to, że jest im zimno. Może tak, oni nie narzekają na ubranie, ale oni się mierzą z takim po prostu dyskomfortem. No to nie jest często przyjemne. Pod się lej po plecach, jest zimno, przede wszystkim na początku jest zimno, potem jest z kolei gorąco. Ale Kasia, przepraszam, że ci przerwę. Jest dobre ubranie, no nie? Tak, ale musi być na początku zimno, nie może być nam musi komfortowo. Musi być, bo to jest kolejny błąd, który często świeżi biegacze popełniają, czyli ubierają się za ciepło, nie? Tak. Ubierają tych warstw, wyglądają jak ludziki Michelin, no i mają zacząć biegać. Moi drodzy, nie ma innej opcji, musi być na początku odrobinę zimno. Tutaj pomaga zrobienie jakiejś rozgrzewki, czy nie wstawanie od razu z kanapy, zakładanie butów i idziemy biegać, tylko jednak zrobienie kilku skoków, wymachów, przysiadów, żeby się odrobinę rozgrzać i wtedy wychodzimy. No i taką odpowiedzią też na to, jak może nam być przyjemniej w czasie biegania, jest na pewno odpowiednie ubranie i tutaj olbrzymią nieznaczenie ma ta pierwsza warstwa i to, co mamy najbliżej skóry. Ważne jest to, żeby to był materiał naturalny, termoaktywny, oddychający, czyli najlepiej, żeby to była wełna merino, bo jak wyjdziemy biegać na ten pierwszy swój zimowy trening w bawełnianej koszulce, to ona bardzo szybko stanie się takim mokrym kompresem, który po prostu będzie nas chłodził. Czyli najpierw zaczynamy, wychodzimy, jest tam zimno, okej, po czym zaczynamy się ruszać, pocimy się, bo na początku będziemy też się pocić obficie i dosyć szybko, no bo nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego wysiłku i będzie nas oblepiał taki zimny kompres. Bawełna, jak się zmoczy, to jest zimna, dlatego podczas gorączki stosujemy ją jako kompresy, a są takie materiały, które zimne po zmoczeniu nie są i to jest właśnie wełna z merynosów. Dlatego warto już na początku, od tych pierwszych treningów, jeśli zaczynamy zimą, zadbać o to właściwe ubranie, bo ono będzie nas po prostu wspierać w tym dobrym nawyku. Jeśli na początku to zaniedbamy, to już przy pierwszym treningu będziemy się czuć niedobrze, będzie nam zimno, zmarzniemy i będzie nam znacznie trudniej wyjść na kolejny trening. Mówiła bardzo rozsądnie zresztą Kasia Lamik. Proszę się nie zniechęcać, bieganie jest w porządku. Do usłyszenia za tydzień o stałej porze. Mówił do Państwa Krzysztof Łoniewski. Warto z tych rad skorzystać, jeśli chcą Państwo biegać zimą. Ale muszę biegać, więc ubieram się. Nie chcę dzisiaj narzekać. Biegam po schodach, z góry są widoki na zielone drzewa, srebrzyste obłoki. Spotykamy się w przypadkowym miejscu.

Black Boys on Moped i znakomita Sinead O'Connor. A ja się wczoraj dowiedziałam, że ten utwór właśnie na wspomnianej dzisiaj płycie Help To zagra zespół Fontaines DC. Na płycie charytatywnej stworzonej przez Fundację War Child, która całość zysków ze sprzedaży przekazuje na rzecz dzieci dotkniętych konfliktami zbrojnymi. Ten album to występy Damona Albarna, Beth Gibbons, Depeche Mode czy Becka. Premiera 6 marca, a ja się naprawdę już nie mogę doczekać. No tak miesiąc z kawałkiem nam został. A tak a propos Fontaines DC, ten skład bardzo dobrze interpretuje. Kilka lat temu wzięli na warsztat m.in. taki oto utwór grupy U2. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? But you've got someone to blame. You said one love, one life. Well, it's one need in the night. One love, you get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, but you want me to go without. Did I ask too much? More than a lot. Give me nothing. Now it's all I've got. We're one, but we're not the same. Yeah, we carry each other, carry each other. You said love is a temple, love the higher law. Love is a temple, love the higher law. You ask me to enter, then you make me crawl. I can't keep holding on to what you've got, when all you've got is love. One love, one life. It's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care. One. Kultowy już One w wykonaniu grupy Fontaines DC. I tak sobie pomyślałam, że skoro pojawia się utwór U2, to warto także, żeby pojawili się oni we własnej osobie. I to się stanie za moment. Ja jeszcze tylko się odniosę do tych podróży w czasie, o których mówię dzisiaj przez połowę audycji Dobrego Dnia. Zbierałam Państwa wiadomości pod adresem dobregodnia@polskieradio.pl i pan Krzysztof na pytanie, do jakich czasów najchętniej by się przeniósł, odpowiedział, że najchętniej przeniósłby się do lat 80. Przeżyć jeszcze raz sukcesy Polski na mundialu w Hiszpanii, to rok 82. Posłuchać wspaniałej muzyki, poczuć ludzką solidarność i te niezapomniane imprezy rodzinne, mimo niedostatków w sklepach. Wspominam te lata jako super czas. No to skoro tak, to niech nam wybrzmi YouTube właśnie z lat 80. Sunday, Bloody Sunday. Close my eyes and make it go away.